Molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Comencem temporada mitjançant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Aquest espai germà del Club del Country, un programa que es va iniciar l'any 1987 i que porta gairebé 1.500 setmanes al vostre costat i que Ràdio Estel té el seu germà bessó, que va començar com a Club del Country a Ràdio Estel l'any 2012. Avui celebrem amb vosaltres, que esteu al nostre costat, el nostre espai 112, que comença ràpidament amb la música de Hunter Hayes i el seu Sand Eagle. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Magnífica cançó que hem utilitzat per obrir la nova temporada del Club del Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Hunter Easton Hayes, nascut el 9 de setembre del 1991 a Broadbridge, a l'estat de Louisiana, i que ens aportava aquest nou senzill, un altre dels que ens arriben des del seu darrer àlbum, anomenat I Won't Crazy, i després recordem el 21, cançons diferents que han anat sorgint d'aquest àlbum i que han arribat a entrar o no a les llistes americanes. Aquest Sons I Girl, de fet, encara no ho ha fet. Era una cançó de Hunter Hayes i aquesta és una d'una joveníssima intèrpret que va destacar sota la protecció de Blake Shelton amb una de les edicions de fa un parell d'anys, el 2013, crec recordar, del programa televisiu americà The Voice. Ella és Holly Tucker. Això es diu More Than Just a Word. Pages of the greatest stories ever told. It can lift you up, leave you broken, change your life in just a moment. Once it's got you, it won't let you go. And I'm starting to learn that it's more than just a word. Cançons representen l'actualitat del country and western en Hunter Hayes, Someday Girl i aquest tema de la texana Holly Tucker, More Than Just a Word. Esteu escoltant el Club del Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Seguirem ara mateix amb un record musical, un àlbum que es va editar el passat 2014 i de la sèrie Icon, que ens aporta aquests complements perfectes per descobrir discografies interessants d'artistes de la música country més contemporanis o més antics. De fet, contemporani encara ho és l'artista que us presentem. Estem recordant, o recordarem, a la Tanya Tucker. El seu Icon conté cançons precioses que han esdevingut llegàries. Ben bé no totes les del seu començament, com el Delta Town o el What's Your Mama's Name, però sí que hi trobem, per exemple, una cançó que va triomfar l'any 1975, originalment a través de l'àlbum Tanya Tucker. Va ser un número 1 a les llistes americanes de música country. El tema era Lizzie, And the Rain Men, una cançó escrita per Kenny O'Dell i Larry Henley, que va ser un èxit, com hem dit, l'any 1975. Escoltem aquesta cançó d'aquest Icon, aquest recopilatori de Tanya Tucker. came riding in on the sunrise on hot West Texas day. A fancy man in a painted wagon with some fancy things to say. Looks like you folks need some water. Well, water is my game. And for the small price of $100, I bet you I can make it rain. So step back, non-believers, for the rain will never come. Someone start that fire burning, somebody beat the drum. He said, some may think I'm crazy for making all these claims, but I swear before this day is over, you folks are gonna see some rain. They all just stood there staring, trying to believe. But there was one named Lizzie Cooper who said he was a lying cheat. She said, you call yourself a rain man, well, you ought to be ashamed. We're starting all these people dreaming, thinking you can make it rain. So step back, non-believers, or the rain will never come. Someone keep that fire burning, somebody beat the drum. He said, some may think I'm crazy for making all these claims, but I swear before this day is over, you folks are gonna see some rain. Hey, Lizzie, well, a man's got to have a dream. And if you can't walk on the inside with me, I'll meet you in between. Oh, come with me, Lizzie, and the stars will write your name. And if you still think I'm lying to you, look yonder, there comes the rain. Step back, non-believers, or the rain will never come. Someone keep that fire burning, somebody beat the drum. For making all these claims, but I swear before this day is over, your folks are gonna see some rain. Lizzie and the Rain Man, la cançó amb la qual triomfava aquesta artista nascuda el 10 d'octubre del 1958 a Seminole, a l'estat de Texas, i que va debutar amb només 14 anys l'any 1972. Potser per això a molts ens sembla que ens acompanya des de sempre, que de fet ho fa, però la fem més gran del que realment és. Tanya Denise Tucker, que ens aportava aquesta cançó, aquest Lizzie and the Rain Man. Una altra de les cançons que es troben amb aquest disc en recopilatori és un altre èxit de l'any següent, del 1976, una cançó, l'únic senzill que es va extreure de l'àlbum Here's Some Love. Aquesta cançó va ser número 1 també a les llistes americanes. El Here's Some Love és una cançó que va escriure en Richard Mainegra, juntament amb en Jack Roberts. També la recordem amb el programa d'avui. I've been watching you crying. When you do, I just feel like dying. I could give you something that would ease your mind, yeah. Let me give it to ya. Just a little bit will do ya. It's something you've been needing for a long, long time. Here's some love. Take a little bit of it home with you. Keep it close to you. Save it for a rainy day. Here's some love. Take a little bit of it home with you. It will grow with you. Someday you can bring it back to stay. Don't you keep me waiting, no. What's the use in hesitating? You know as well as me is what you're looking for, yeah. Put your lips on mine now, now, now. We can make it feel so fine, man. You never have to be without it anymore. Here's some love. Take a little bit of it home with you. Keep it close to you. Say Some Love va marcar una etapa en la carrera artística de Tanya Tucker. Va ser el seu últim, el darrer número 1 d'aquest àlbum, que va arribar a les llistes americanes als anys 70, fins 10 anys més tard, amb un senzill extret de l'exitós àlbum Girls Like Me, no ho tornaria a aconseguir. Va ser l'any 1986. Tancarem aquest repàs amb aquest icon, aquest recopilatori de Tanya Tucker, i ho farem amb la cançó, amb aquesta que us comentàvem, Just Another Love, una cançó que el 1986 arribava a la primera posició, una cançó escrita per Paul Davis i de l'Old Girls Like Me, que trobem amb aquest icon. All the young girls and making them down. You've given me an invitation to stay, but boy, you know my heart says I ought to be running away. Well, I've never been burned, so I guess it's my turn. I'm gonna see how strong I am. Ain't another love, just another love. Tres cançons, tres, per escoltar el que ens aporta Tanya Tucker amb aquest recopilatori, amb aquest Icon que us hem destacat. Anem cap a un àlbum editat el 2015. Es tracta del disc que ens aportarà Jamison Road. S'anomena com ells l'àlbum i obre les seves portes a la música d'aquest trio amb la cançó Call It Home. Jamison Road és excel·lent, tenen una música poderosa i combinen a la seva perfecció les veus, sobretot la de la cantant solista, que és la Jennifer G. Palma. Aquest àlbum, tot i reeditat el 2015, és original del 2012, quan el van editar abans de fer-se relativament famosos a un nivell més regional i des de fa poc també a través de Nashville. Ja tenen un altre àlbum al mercat, que ja no sé si anomenar-lo el segon, el tercer o fins al moment l'últim. El seu son s'arriba des de Cincinnati i el nord de Kentucky i la veritat és que és interessantíssima. Citen a Sugarland com la seva màxima influència. Jennifer De Palma a la veu, Brent Durch a la guitarra, qualsevol guitarra, i també ens arriba Laurie Hensley, que els acompanya també amb el baix i acompanya amb la seva veu la de la Jennifer. Creen una veu diferents, unes harmonies a les quals Jennifer i la Lowry ens porten a Jameson Road, cap a un altre vessant de les bandes de country, això sí, més modernes. Escoltem més música de Jameson Road amb aquest Another Day. Keeps a bottle by his bed. She kept a distance from the start. He drowns the voices in his head. Presentació d'aquest disc, com us hem comentat, editat originalment, realitzat a través de Sojourn Records, el seu segell independent, de manera independent a través del 8 de maig del 2012 i re-realitzat el 12 de maig d'aquest 2015 per Sojourn Records. Totes les cançons del disc són escrites per als tres membres de Jameson Road i sota la producció de Larry Bird, amb Brett Anderson i Frank Larry, enregistrat, reenregistrat a Nashville, a Tennessee, amb la companyia de diversos músics interessants d'estudi, com per exemple en Troy Lancaster, en Howard Duck, entre d'altres. Després d'aquestes dues cançons, tanquem la presentació als nostres oients de la formació del trio Jameson Road amb la cançó Shut Up and Love Me. Don't say that without me, you can't. Aquesta era la música que ens abordava en Jamison Road. Anem a recordar, si us sembla, sempre amb els nostres espais en dedico o vull dedicar una part a la música bluegrass importantíssima dins aquest segment, o música pròpiament dita de la música country. És Bluegrass Country, un llarga durada que recupero des de l'any 1974. Afortunadament, en Danny Davis va enregistrar aquest àlbum de bluegrass en aquell moment, arranjat i conduït per Bill McKinney i produït per Bob Ferguson. Ens arribava aquest disc. Escoltem d'aquest àlbum temes clàssics, com per exemple aquest Blue Moon of Kentucky. Música contradictòria, no sé si us n'heu adonat, però no és el típic en bluegrass. Això als anys 70 es va posar de moda en certs moments a través de la planificació d'aquestes bandes, que no eren bandes ben bé de corda, com haurien de ser, sinó una banda de metalls, metall i percussió. Unes bandes nascudes essencialment per acompanyar els moments rituals de la vida de les comunitats negres a la zona de Nova Orleans, al tombant dels segles XIX i XX. Així, aquestes bandes, anomenades Brass Band, participaven i participen en cerimònies religioses com enterraments o festes populars com el carnaval. Són bandes més populars en el món del jazz, però que en un cert moment determinat, als anys 70, també es van incorporar a la música country, i de retuc es van incorporar també a músiques molt més tradicionals com el bluegrass. Així, una mica sonar que Danny Davis i The Nashville Brass interpretant junts bluegrass és una contradicció amb els seus termes, però amb el resultat és magnífic. Banks of the Ohio. Oh, acabem, doncs, aquest repàs amb aquest disc que el tenim des del 1974 oficialment. En Danny Davis va agafar aquest tipus de música en el seu moment com un canvi, com una evolució. Això que estem escoltant i que ara ens sembla música possiblement algú que rinclona o passada de moda, en el seu moment va ser un canvi radical en la música dels seus temps. Durant molts anys el bluegrass va patir sens dubte la mateixa relació amb la música country que el Dixieland patia amb la música pop. Era una música de museu pràcticament, interpretada per un grapat de tradicionalistes i disfrutada segurament per un petit culte de semifanàtics del bluegrass, inclús doncs, persones com jo mateix. Després, aleshores, alguna cosa, sens dubte, va passar. Alguna cosa important, quan la música country va agafar una importància enorme, els seus orígens de la música bluegrass varen esdevenir més important. Després, també, la semblança que va obtenir durant molt de temps la música pop i la música country va portar molta gent a escoltar les peces més tradicionals, entre elles el bluegrass. Això especialment va passar també als anys 70 i 80. Danny Davis només va fer que donar una com més a la rosca en la difusió del bluegrass, adaptant-lo als temps més moderns. Moderns, esclar, del 1974. Rolling in My Sweet Baby's Arms. Així hem escoltat a Danny Davis amb aquests tres temes, juntament amb The Nashville Brass i la companyia d'aquest disc, Bluegrass Country, enregistrat el 1974. Seguim a Country a Radio Estel i a Radio Principat ho fem ara mateix en la música que ens porta amb un àlbum editat a 2015 per Dale Watson, aquest intèrpret que ja porta un munt d'àlbums, té 52 anys, nascut el 7 d'octubre del 1962 a la localitat de Birmingham, a l'estat d'Alabama, tot i que darrerament té la seva seu a Austin, a Texas. És el campió d'aquest subsegment de la música country anomenat Ameripolitan, com a nou gènere de música original. És quelcom diferent dins el món del country i dels artistes, diríem que independents, dels artistes secundaris, un dels més importants. Dale Watson, l'escoltem amb A Day at a Time. Well, my bills are getting higher and my paycheck is getting lighter, but I'll take it a day at a time. First of the month keeps it coming up much too much, but I'll make it a day at a time. Yeah, day at a time, just a day at a time. I've been getting by, but barely getting by. one knows about tomorrow. That old sun just might not shine, so I take it day at a time. I take it a day at a time. Sure enough, that day would end, then a new one would begin. Looks like I made it a day at a time. Yeah, day at a time, just a day at a time. I'm getting by, but barely getting by. No one knows about tomorrow. That old sun just might not shine, but I'll take it a day at a time. Yeah, no one knows about tomorrow. That old sun just might not shine, but I'll take it day at a time. Personatge d'aquests característics de la música americana que convé seguir si vols entendre perfectament el que és la música fora de Nashville. A mi m'encanta qualsevol estil de música country, tots els que hi ha, i fins i tot m'agrada molt el que es fa a Nashville avui en dia, però això no treu doncs, que bona part i molt important de la música no surt a les llistes ni tampoc són presents amb aquests àlbums que venen centenars de milers de còpies, sinó que es troben en les arrels, es troben amb els cantants que es pateixen als escenaris, els bars, els locals, els honky-tongs dia a dia. I la veritat és que Dale Watson, des que va començar la seva carrera artística el 1976, en l'edat de 14 anys, ha estat un dels més importants, un dels reis també d'aquell moviment genial que ens arribava amb el seu moment i que va tenir la seva eclosió als anys 90 i que des de Califòrnia, el so de Bakersfield, ens aportava. Va realitzar dos senzills l'any 1990 per Cop Records en el moment àlgid de la seva carrera. Estic parlant a nivell de multinacionals. Després se l'ha reconegut com un dels més grans entre els grans i amb aquest àlbum més fa que confirmar-ho. Aquest Call Me Insane, realitzat el 9 de juny de 2015 a través de Red House Ameripolitan i que també inclou aquesta cançó que escoltarem que es diu Bokya for Love. If you ain't got a ring on your finger, I'm gonna bug you. If the feeling I feel is still lingering, I'm gonna bug you for love. Girl, if you're still single, I'll single you out sure enough. If you ain't got a ring on your finger, I'm gonna bug you for love. I keep it knocking, knocking, knocking on your door, baby. I'm gonna ring your bell. Gonna draw water till I can't no more from your wishing well. You better get used to seeing my face, it's gonna keep showing up. If you ain't got a ring on your finger, I'm gonna bug you for love. knocking, knocking on your door, baby, I'm gonna ring your bell. Gonna draw water till I can't no more from your wishing well. Girl, you better get used to seeing this face, 'cause it's gonna keep her showing up. If you ain't got a ring on your finger, I'm gonna bug you for love. If there ain't no one by your side, if you ain't nobody's bride, you can bet your boots, baby, I'm gonna bug you for love. Boogie for Love. Tanquem la presentació, també com hem fet en d'aquest disc, ja amb la recta final del nostre espai, amb una cançó curta que es diu Heaven's Gonna Have a Honky Tonk, de Dale Watson. I ain't been to church on a Sunday in a year Monday, but it ain't because I don't believe in Jesus. You know I have to give him credit for the way I make my living. I'm doing what I'm doing for a reason. I read in the good book, hell is a place where the only thing we'll have is all we'll want. If he said it, then it's true. So I got news for you. Heaven's gonna have a honky-tonk. We'll walk through the swinging gates and across the hardwood floor, where a band of angels sing a gospel song. Celestial beer, sir, you get high just on the word. Heaven's gonna have a honky-tonk. Anybody here, I believe what I believe, and that ain't wrong. You know, Jesus liked his wife, and I ain't sure like mine. So heaven's gonna have a honky-tonk. We'll walk through the swinging gates and across the hardwood floor, where a band of angels sing a gospel song. Celestial beers, sir, you'll get high just on the word. Heaven's gonna have a honky-tonk. Heaven's gonna have a honky-tonk. That's it. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més en primer programa de la nova temporada de Country Radio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Espero que ens seguiu cada setmana amb el nostre espai a través d'aquesta emissora i també de les xarxes socials o de la nostra plana web www.clubdelcountry.com. Després de Dale Watson, m'acomiado amb el darrer senzill de Royal Weight Cairns, The Gentleman at Law. La cançó es diu Stephenville Haste. A reveure. Well, I rode everything down in Dublin. Then I heard about a bull in Stephenville. They said he ain't been rode to me, that's troubling. So I hurried on out to see what's the big deal. He's big, bad, black, and branded rank. He can dig a well and make a cowboy drink. Yeah, Murray said he ain't bucked the same way twice, and we call him the Stephenville Heist. Gate, I sit ready. When he left to shoot, I thought he left Stephenville.